كان جزاه الله خيرا حيث لو كانوا دين تقول فينا نين يقولين بابو الله سبحانه وتعالى تبانج الجاية تبانج الدواء حيث لو تيمين تنقوة تنين يونا سبو سنداري كل لكم تنين ملاحن إن شاء الله تعالى وجدنا بابو الله يعلوك أن نمجدون أفان دين تدمين حالا نعم ما يا اندر التوحيد كون نكون ديان يرد كفير ميد ولا كهب بتاعد ولا كرتد كيم ايب ورد ورد التوحيد توم ميادي ولا كفير تيفون امابي تيوعد توم ميد هذا ينمو نورنا ستبي جود فامي نلال الإسلام نلال صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جو في مكتوب سورة الأعراف وي أن جاء يقول نلال صلى الله عليه وسلم فأنت تبين نبين دائما تبين نواجه سو أبي مهم ما أردي يرغوط ويأمرهم بالمعروف كيف نلال صلى الله عليه وسلم وأيكم يمركم وينهاهم عن المنكر ثم هرجين بالقنكر أغنان il biirni way hillu la mutayyiba danna ngam ko dagi kala ko dakhmi ko moddi ko nafata ne ko nyaama nafatu walla yara nafatu ko mo dagnan maadum wa yuharrimu alayhim alkhaba'ith kala ko woni sobe e ne so nyaami walla so yari en adna mo lor harminan maadum kene do gelde sa tewi do maadani bras maadani gor woni de ganduda juldo ko buri heewde e nguurdam ma ko ka dagnana ko ɓuri famɗude e nguurdam ma wonko karminanoɗa koko addantuma lor ko ene jeeya e muhimma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni haaju mo addi dongal ngal o ronda yo addan hen wa yadau anhum israhum wa aglala lati karanta ɓey dongle ndonda ɗen tawi wona allah rooni en yo ar o ronta en e juƴinande e leydi wa yadau anhum isra wal aglala allati kanat alayhi geƴƴelle tongano ɗen ɓe ɓokki kaɓɓirano ɗen ɗi yo ar o tongita geƴƴelle ɗe o taƴa ɓokkiɗiri yimɓe fof dimɗa gona maccuɗo gooto mo ndewata o woni gona on allah subhanahu wa taala ɗum noon so juɗɗo o faami ɗere ɗo gueɗe joyi ɗe kalɗe ko nde ɗon woni haaju nelaɗo ɗo dagueɗe anda saɗa ronte dongle ɗe walla saɗa tongguite e tonggui ɗi ronnoɓe ma dongle ɗe e tongunoɓe ma tonggui ɗi mbawa weltade e ɗum ɗo ɗum waɗi juullo alay saago wurtu e qouran alay saago jangga qouran o faama qouran walla o eto famde qouran no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam famirno qouran hanki no ɓe nelaɗo sallah alih w sallam niriɓe sahabatul kiram ridwanullahi alayhim no famirno qouran hanki e pelle ɗe nelaɗo sallah alih w sallam wiɗeɗo pelle ɓuuri e pelle caggalam no famirno qouran hanki so waɗi qouran jangguetake oɗo jibbino koye aboujaabi en walla koye walidi bilmuhirat en walla koye ko yinno halafa en walla ko makka naɓe kaldete qur'ana jangguetake o wiɗa ɗum ɗo henna ko hefereɓe mbiyeɗe yaahi allah haaldani hay kefere gon allah haaldani aboujaabi ka aboujaabi comme personne allah haaldi e abou allah ne haaldata e kefere haaldi koye jedduɗo foof ko baɗɗo golle aboujaabi allah haaldata baɗɗo golle hefereɓe makka mbaɗi allah haaldata so tawino allah haaldatno koye makka naɓe meɗe acca hande e cohlani keɗe jangga qouran salam wiɗeɗo pelle ɓuuri e pelle caggalam no famirno qouran hanki so waɗi qouran jangguetake oɗo jibbino koye aboujaabi en walla koye walidi bilmuhirat en walla koye ɗuba yinno halafa en walla ko makka naɓe kaldete qouran jangguetake o wiya ɗum ɗo henna ko hefereɓe mbiyeɗe yaahi allah haaldani hay kefere gon allah haaldani aboujaabi ka aboujaabi comme personne Allah haldi Abu Allah ne haldata e kebro haldi koy jettudo fof ko baddo golle Abu Jahli Allah haldata baddo golle heferede makka badi Allah haldata so tawino Allah haldanno koy makka nabe mede dacca hande e cholan ke de nyanga Qur'an so tawi enen en ngala nundal sen ko Allah haali ko haldi e nalaado sallallahu alaihi wasallam ko haali ya Abu Bakr Siddiq ko haali Umar ibn Khattab ko haali wudu labe nalaado bangi aljanna so haalama eden jaba na nebe dum ko eden fokal dote so neddo haali candal laagu wo Abu Jahli haalo wala mu yettaaki bo Abu Jahli haalo wo yettaaki ko saasi hebe makka kalanno wala biyenu ko buri ko saasi hebe makka kalanno hande wiye wana deedo kaldere haalde no ko makka naade ngala mudda sa jabi ko jippino aljannaji kalateedi ko weltinirte fulbe Allah ko weltinirte mujjube ko weltinirte wiyeteede ko yilbe Allah subhanahu wa ta'ala te ben yalti aduna hanki hande eden janga on do Qur'an eden jidi waddeede e ben so haalama nandi ne ko e meden alay sabo sen badi golle lurde dum be so haalama ko makka naabe badanno wala wobbe badanno ba sabi ko makka naabe kalde nganda ko an haalde ko dum do woni jamure Qur'an alay sabo sahabaabe ko don dandi len dari kambe se be janganno kala ko woni hen e jenno jeddudo Allah wala nafiye jabdo Allah juulo ko rowo ko jabaani wonde caggal ne Rasul sallallahu alaihi wasallam be jagganno so joomu en jogi jikko yow jikko non ko woyde wi'en ko kanyum wi'ede ko enen so tawi en haale ko boni ko ko kaari en tan ko moddi ko minen tan dum do so tawi ko nyiibe jangita Qur'an faamata Qur'an te ko heewi emen so wana be Allah dandi ko ni jangirta Qur'an donc woni joosi ni joodi isa tan ko gol fo ene manta goddo gol fo ene mawni goddo ko gol fo ene nando ya goddo aljanna hay gol halta nyabbu jiim kala nyabbu kalaado ko kaari en dey donc enen woni ni fo di andi ene woni dum dum wadi sa heli ma rajoji di sa fo ade hedo hen wiyete ko hilifaade ene kala halaaji di ganduda subhanallah hanki heferabe makka tusaano halde wallahi alazim sa heli ma dido teleji ade hedi dido radioji ade hedo dido zeruji ade hedo dido mawludaji ade dido edo dente ada nana hen ko mojjide be wi'a nana ta ko mojjide kono ada nana hen ko en haale wallahi kefero makko susan haddu mi jofno ko bu wadi hokku jibini dum ko qur'ana wadani qur'ana halda ko mudu qur'ana halda tan ko makka nabe kala ko woni hen tawhid no do hire ni beti haala de no ko wana enen kaalde de haalde ko be jodi wono ngandu ko holno ngandita ko mutti holno baamirta accude deedo gedde so tawi an wona an ko wadi nyanden modi hedi goddo ne haala tawi ko gando o moyana e wiye wiobe ene tinno e sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam wal ko aybiniribe o wi e be di ciernagal e be cialo ciernagal te goddo mak fu so mawninama wala bo saama wona koy mosta wala so hokkama khalis welto bi bandane hol cagiɗo ceernagal jibinaɗo e ceernagal mawni e ceernagal jangi e ceernagal ɗum ɗo oɗo holmo salotoo ceernagal walla holko woni ceernagal so tawi ceernagal ko janginde e hollude Allah e wonde sababu peewal yimɓe ɗum ɗo hol jeyɗo ɗum hol galle jeyɗo ɗum hol ceerno hol neɗɗo jeyɗo ɗum jeyɗo ɗum ko juulɗo fof mbiɗo achhadu an la ilaha illallah jaɓi andude ko Qur'an jaɓi wadde ko Qur'an a haali jaɓi gollude golle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gollatno ɗum noon ceernagal suraaki e neɗɗo bi aynihi ceernagal suraaki e galle bi aynihi donc ceernagal suri koye gandal e gollal mo jiɗɗa fof gona ɓiyu ni foti donc ɗum ɗon e nde hannde so wiyama seernaɓe tan alu sunna hen ngala seerem alu sunna hen aɗa dana ceerno ɓurɗo gollirowo ko Qur'an haali aɗa dana ceerno ɓurɗo gollirowo ko nar sallallahu alayhi wa sallam haali walla ko waɗi tongi e ɗum haaɗi e ɗum aɗadana ceerno ɓurɗo kappitogol ari kakgol ari ko ɗum ɗo addi probléme uji donc imin mbiya on ɗon so tawi ceernagal ko ngal ɗo ala ɓurɗo min ceernagal ɓurɗo min wonde seerende ɓurɗo min andude ko woni ceernagal so tawi ceernagal noon koya yaakorumi koya ñaakumi ko ñaakoronoɗa Allah koya waya am no mayɗo e yesso lotowo mbimi ɗum ɗo wona ceernagal ngal ɗo min ngala hen ngal imin jeddi ɗum ha yesso Allah subhanahu wa taala bo ayi hen a gueɗe kewɗe o waɗi istichar banggue basmala wiide bisimillahi rahmani rahim e juulu o wi wonde ɓe keɗina won biɗo bisimillahi rahmani rahim juulu e bonde juulde subhanallah hol ɓi hol neɗɗo sunna biyowo bisimillahi rahmani rahim e bonde juulde hay goɓe wiyatano wallahi l adim la wallah ko woni hen kay ko en mbawa sendude e walla en jaɓani sendude saabu hakko meɗen hakkude ɗariɓa e sharia sen mbawa sendude hakkude ɗariɓa e sharia en jahata hay nokku woni lawol ko wiyete lawol ko e laaɓi sufiyan ko ceerna ɗum e ko wiyete sharia woni qur'ana e sunna mbawa andude qur'ana e sunna an o e min o e ceerno o sufiyanke o emi wona sufiyanke fo woni ndinde qur'ana e sunna ɗum waɗi komin kalata ko emi cuusi haldu e nokku foof e neɗɗo foof min cuusi ɗum haldu ko woni ɓariɗo koye ɗum heerudi ko jomum en sa ƴetti noon ɗum ɗon a wi aɗa nanna ɗum ga henna aɗa watta ɗum qur'ana e sunna ɗum woni ko gasata ko ɗum addi ko ari ko foof ɗum addi probléme uji men en jaɓata haldude gon e jaɓata wonde gon e ɗum ɗon bisimillahi rahmani rahim ko hamsala ɓaɗiɗa wiide bisimillahi rahmani rahim e juur e wasde wiide ɗum ko wona probléme lawol wona probléme ha lawol gotum ela sufiyan koɓe ɗo ganɗa min ɗo lawol gane adume he ɓuɗumen lawol e lawol gotum gane adume he mais bisimillahi rahmani rahim jawdi ɗum e nder ɗum ɗum meeɗa wonde probléme lawol kono hande enen ɗo saabu yimɓe ayi binde e yimɓe sosde e batti ɗum probléme lawol foti wiide bisimillahi rahmani rahim tan ko juulo ko ko mbiyeɗaɗo woni ko lawol nanggam foti fuɗorade alhamdulillah tan ko wonane lawol ɗum gona gonga ko juulo foof haalde nde te kadi ɗum ala hen koɗiwa mbiyeɗa wiide alhamdulillah rabbil alamin ɗumne ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anas ibne malik ko hadis muɗum mo ko kanko anas ko nelaɗo sallam ndeyi ko kila oyawi yimɓe jeenan o wuni yimɓe jangdere ko donc sakkijimaji ɗo ɗen ɗum waɗa sahabade kanko wuni o duuni caggal nelaɗo ha maayi nelaɗo fuɗɗo to alhamdulillah o wuni o duuni caggal aboubakri ha maayi aboubakri fuɗɗo to alhamdulillah o wuni o duuni caggal oumar ha maayi oumar fuɗɗo to alhamdulillah imam malik radiallahu anhu mbiyaten wonne ɗo koye ɗinan ɗum jahannuɓe ɗum o oɗo wi waɗiyagal waɗiyagal ɗumen min gandi ɗum waɗiyagal no fewi Imam Malik itu ya Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Bukhari. hendi bokku de de lure wala lure ba de tawu wala lure bu ne de yurne sa ko yakki na ne tani ko wala masal bismillah arrahman mo kagel do wadde bismillah wadde bismillah ko mo ko masala ko masala ko famma ko hadjati ko ngi ko ba tan ko mo ni ko gajjani na madara ami famtu de dale e bisbinde ko wa so wadde de ko rasul ne so re ya wadi bas e dum wadde dum wona ko dum ko wadde ko fam fam ne ko ne la do wadi ko hadi ko hendi mo ko hadi ko ngadda bi ala wadi ala wakta ko di ma ba ala wakta ko do sunna itta ko won mo sunna ko mata dum bila do hande sa hal sunna wayi ko an ka ta ko gonan ni ele de la ko wona di do no yimbe halan ta de hebe en ngalda ta yo ko jangude ta ri wadi bayi ga ala ko sa andi ko adi ko arbe bi ko da ulfa sabab ta ya ajal kal ngalda sababu kali sunu wayi ma ala fa masalan hande mo minde jibril allah sallallahu alaihi wasallam ko mo ko na wala ci ne mo minde ne la ko mo minde ko ne ko ya mo minde ki da ko ko ne ko mo minde ko ko ko mo minde te mo minde ko mo minde ko ni tinde ko mo minde ko ko ne balla ko ko mo minde ko rabbi jabu ra jama ko ko mo minde la wala jota ne tato ne hal ko am ka ele rendi rabbi wadi ele ko ko andi ya ni ko ko ta wani sokani ya andi mungu ayana mungu kai kai kando kwa hande hime tungi nande riyobe kwa andue edi bia mungu lo usuna mungu lo usuna mungu lo usuna edi mungu jamma edi mungu ya jamma ya kwa mida wanyari jimna kwa mungu kwa mungu usuna mungu kubida mungu kwa nandi mungu kwa kwa bijan kwa nandi kubida mida kwa hande kwa jaki ni riyobe kwa andue joto ya rajoji jia kile jimna jato bia kwa usuna nera wa usuna wa Allahi nandi mida kwa bida yeti kwa bida o dia ko ko mo jowal ko ko bi da ko bi da ay mo ngal hanki ko mo kar do sera te de no no te di la ko bi da hasan la ko bi da mo jow mo ngal yi fo mo e ba yi mo ko mo ngal ko no mi le wona ala ko sunna mo wa mo ngal ko wi bo ba da ka gan ne la ba da ka usul ne la ba da te ta andu ko addi mo ngu da ko a te bi da wona no mo ngal so ala te ni du bi te met de je ko pawdi mo ko re mo ngu de da ande meda ande elisla fonde anda anda ko falsi o fu mo fu buri je ne dalen o ko israel kete ande ko ko mo fu buri je ko fu do do la ko ba no la la la ni la la mi tan ko ba ne yi be ne do o mi na de do e ne do en e mo ni le jibine de isa isa le ko 24 decembre isa jibina be ne mo ni le di ni di mo Allah dañi bingel badje hande e mo ni le te subhanahu wa ta'ala ene min Allah en sinni e dajje bindo ada en nang rajid dalo do di dalo dreji ne di dalo do di dalo dreji usa Allah ti den di do na la la ba tan o do ko be do majju be de Allah sifuri majje ko ba dan no ko me bagi nyande bisa jibina wada fe nyande inne le woni nyande 1er janvier woni jour de la do mungo en woni yontere ede moni dumbo o do ari kanyumne lambo beje do muzaffar roi muzaffar ko o fuddi mo wude do wi kanyumne fuddo be ede moni ne isa ede ne moni tanga salasu be bi woni arga ko moni dum ko en kay nyaaw ko ke moni na te la hadi ne nyinti de do sali to lambo ne hendo ni to wa be o jeddo so ki o jeddo wa ye dibe be jante ma ko ede banno mo fanga mi fuddi ko tanga dum mo taw o disa be ni dum te ber jeddo ko sumi am en wati ade sunna be ne ta anda ko ni sunna ha ene wiye bo mo mo ni ade jamo ko yida ade la do walla ko pakku re la do walla ko kala ko subhanallah ko ni ade ni bida ya fa sala o ni dina ko yaw ko o ne ne ko ko wanda ko ko ra tu ne de an do bida ni ta tu ne de wa de la sala de sala ani ha e tu sa re hande e te leji go de te leji senegal waaji ko yalto wi ne laaɗo adi wadde mawɗu pasque laaɗo ene hoore altine e alhamis ko mawɗu ɗo jiɗi nokko neɗa so altine ɗo ɗon hoore altine hoɗe mawɗu hoore ma jeeɗon jeeɗon kalkule fuude agal ndeɗo majjinde yimɓe ko yawaade e yimɓe yatta hokko rowɗo gene mawɗu hay goto so tawi ne laaɗo mawnidi so tawi ko gonga on mawni o waɗi ɗum ko mawnidi jibinede ma ko mawɗu sugolinna koret koret altine ko ɗoko altine ko koɗɗe moon wiyoɓe ɗon ko ala gonɗaɗo horde altine e vide nell'aro con gli indiani di Isaac. saadi en biyani Allah jibini nabi sallallahu alaihi wasallam ko en fadimadu sabum biilen nabi sallallahu alaihi wasallam kala ko tala ko nuru zati ko zati Allah subhanallah ko bishe ko billah sa to gawe nuru zati nuru hadida Allah ko jibmi wiide alaysa gonu to yo qur'an saadi sada halde en do mo famani walla anda ko yehete galle fo mo naadani wadi qur'an buru fo mo ngarda rewde qur'an legal fo ngarda rewde qur'an ko be do rewde fof yati e be ngandi ko qur'an soxle mabbe be do jangoyo qur'an fof yati be ngandi ko qur'an soxle mabbe be do halo be qur'an fof yati be ngandi ko qur'an soxle mabbe woni ko musiddo halo nonane ko de ande diine ande l'islam nati e meden en badi fere be bi ko min cokhli ko ndeba deftere qur'an yo bonne burde julbe donc premier ministre angleterre hala no dum dum wadi jon duubi temedere pawdi wala duubi temedidi wala badino temedidi on premier ministre angleterre koy assemblée mabbe o haali o wiibe on sa e kalfi laamu leydel julbe fof o wi wonji ndeba deftere don do ende heddi e der mabbe hay gore mi wa halfu debbe ko suuti deftere nde goto deputeji joɗinoɓe e assemblée girñiti toon heeɓi kamilo o difti kamilo e junggo makko seeki kamilo o weddi o wiya won ɓoccode soble ɗum ko fitte o wi ɗum sa seeki a weddima ma mbaɗa ma janggo e jammaɓe mun million kamilo ɓe gadda wona ɗum mbimi on mbiyo ko yom bonni ɗum e ɓerɗe mabɓe nanake haala ɗum bonni ɗum e ɓerɗe mabɓe ɗum waɗi nde tubakoɓe jaltata ɗo gaddani en mbaɗi feere punti mawɓe men juunɓe ha gardini keefeero e dow muɗumen e dow mbiyeɗa aane keefeero wono ndendi diine wono ndendi kuccam wono ndendi yimɓe saare nde keefeero kuccam to paaɗa wona jeyde jaɓanɗen ɗum ɓen ɗon ɗum woni ɓe gaari on ɗon gardinoɓe mo ceerno o inni ɗo nane woni gaɗiɗo ɗo mawɓe leydi o o wi o refte kongol waji ɓe kal o wi wawi wattede ɓe heefereɓe juulatade kono wawi wattede juɓɓe jasɓe kam ɓe dañi ɗum e meɗen woni ɓe kadi en ɓe gaɗi haɓade ko duuɗe hanki alma meɓe jamanu alma meɓe duuɗe foof duuɗal foof ene sone jangga qur'an janguinte ko qur'an gollirta ko qur'an sohli yo gollire janguinat yimɓe ko qur'an sohli e yimɓe ko qur'an salani yimɓe janguinat yimɓe piblé meɗen ko piɓaten ko piɓtaten aɗa andi ene jeyno e haalaji ɗi jinnoɗen haalde nane wiide yimɓe rewɓe yimɓe ne piɓta piblé muɗumen wona nde alah salah sallm rewi ko yimɓe ene fiɓta piblé muɗumen l'islam rewi ko yimɓe ne fiɓta piblé muɗumen sa fiɓani ko poɗɗa fiɓde ka fiɓtande donc enen cuuɗaki e ɗum en moggaki e ɗum so tawi a famani qur'ana ma noon piɓneɗa goɗɗum sa faami qur'an hay goto wawa fimnudema hunde foti koye inde diine l'islam foti koye inde wonde donc alay saago jangguen qur'an qur'an wattama deftere maɓe bone waɗi kala biyeteɗo hande ko ɓaɗo qur'an walla ko bawɗo qur'an ɓuuri hewde ko yalotoɓe 95% ko yalotoɓe ko yalotoɓe qur'an goto foof ko yo daarat koɗa waɗi silke alay fof golliro qur'an gote fof darata wattama deftere maɓe natti on deftere julɓe te qur'an wiyata ko li tundira man kana hayya qur'an ardi ko jertirɗe yimɓe wurɓe taw haɗa yaade to mayɓe kono hande a yiyata sawi sawi mo juulata horata jinowo jarowo sangar baɗo hunde foof so maayi woni e wiyoɓe kadi deftere allah nde ñawretaki wiyoɓe yimɓe darota ko diine allah o ene haaɗe ko ceerno o hiiri haalande en ko so maayi ko kamilaji kanko ɓurata hewde waɗanede kamilaji janggoɓe kamilaji jili tan kalis sowonaɓe allah dandi wonti ha wonti aada e nder yimɓe saabu han kadi an haysa mayirama so alay saago lijitoya ñamloyoɗa ko tottuɗa janggoɓe kamilaji ɗum ɗo ceerno wona jobdi te ko ɗum ɗo allah ayidinono yahuda e nasara en o aclihimu sohta nabi sama kanu yafaluna ñamgol mabɓe ribaji funti serenɓe inna kathiran min al ahbari wa ruhban la yaakuluna amwala nnasi bil batil wa yasudduna an sabilillah ko allah aybinir yahuda e nasara en ayɗe ɓuraniɓe ɓe ceerno ko ɓe oñi tan ɓe ɗacci lawol ngol tan enenne so ɗacci lawol ngol en jante mabɓe wonko ceertugade mabɓe so funtirde yimɓe kamilu sa jangganama kamilu aɗa naata aljanna sa jangganama ɓulwallahu nangam en naata aljanna ɗumen nanneɗalɓe normal de tawko la ciugo cami li okadu gon mera do ne sallallahu alaihi wa sallam o meeda jangude jangande ma do kamil o meeda jangande de kamil sa burdo waade yobede fof ko on woni on al buri waade wertanade yeeta ke jaado yati o do ko gollantudo Allah yati ko do de lawol Allah ala ko yidi fo jilo de pasu ko tubu ko be dewen do tan be jeebe batti deftere me deftere maayi iwi natto deftere juul e wurbe non woni aggression mo kalnde aggression culturel o mo nganda ko hono haqqillaaji ben konama enen kam wona haqqillaaji ben konama perde ben konama ɗum waɗi biyeten ko politicien o famata tan ɓeɗo sernaɓe codirte o kalis ɗum waɗi kala ɗo ceerno waɗi ziyara walla mawlud walla ko yiɓe baddata ko ida goto foni ara ne adda an fofo tekkuɗo ko ɗum tan woni haaju goto foni ara ene nelda parti pouvoir ko mene nelda maroji mo nel diwlami ko manki foof anandata neɗɗo en duka e radio ceerno ɓeɗo yeeyoɓe koye muɗum ene totta carte e dañana ɗiɗo sangara jeeteɗi ɗiɗo ko ceerno serde kiri haalde ko ɗum ɗo ceerno oɗo poti ɗaccude ɗum ɗacce ɗum minen ko ɗum min jiɗi yon ɗaccu ala goto foof ko maaro manki ko min keɓani ndiyam minen min keɓani courant minen serɓe heddiɓe galleji kidde ala ɓuuri min ko ɗum tan serɓe kala so dina arti haɗo holko ɓuri nde holko ɓuri ɗen nasara en holko ɓuri ɗen yahude en tooɗum ko ɗum julde tooɗum ko ɗum ceer ko finde woni julɗo ɗum ɗo wawa dañade so wona jangguel ɓuran gandi ɓurana ari ko yen piɓɓum ɓurana ari ko yen gollu ɗum ɓurana ari ko yen naftoro ɗum wallahi l azim so tawino ardiɓe l'islam hande goto hen dukino e l'islam ɓeeɗo kocci paɗe munen oɗo alaji ba kocci paɗe muɗumen pewni ɗum ɗo code de la famille l'islam nawi e galleji seeraɓe diina foof ɓe ganduɗa hande so noddino sonno ne mbaɗanno ko foti wadde ko président de la république suusa darade aéroport wiya nde ɓuso mboɗo wuuri oɗo code de la famille l'islam wattake so tawino ɓen ne ganduno rôle muɗum walla jaaɓi jude rôle mu eɓe gandi kono ɓe jaɓani jude rôle mabɓe so ceerno wiyama anda haydara e aduna mo anda haydara e aduna ene ardo yimɓe ceerno nala sala sallam andu hunde foof e aduna ceerno andata aduna anda yimɓe no goodi ganda sacagal muɗumen ganda bandiyagal mum ganda ko mbaɗata mbawa haalde muɗumen so tawi neɗɗo wawa yaltude hay jarat ɗum ƴewde lewru ko saseeɓe tan wonɓe ɗumaji goto foof ene ara e wallahi lai hulwide a horokata haalde ɗum ɗo foof ko en dumtinama qouran sabe qouran waɗana ko yimɓe muɗumen qouran woni moƴƴo ko janggowo qouran tan ene ñagoro ɗum en yelloro ɗum ene ñaago ɗum yerlo ɗum ɗo tawɗa e jamaji ɗo tawɗa e woni foof kene heela ene homba ene ƴuri donc gandu diine foti ko mayde foti ko yarude sees foti ko haaldude sees foti ko neɗɗo sara meeɗa maykinade meeɗa ɗum neɗɗo sara ko gorko ko jiilotoɗo l'islam ko gorko jiilotoɗo sedda omar joguino ko sar karawas mum ne fiya moyi gorko ene yaha ene ñaaɗe foof ko fiyat sare ko gorko neɗɗo foti yimɓe foti wonde ko worɓe nutto allah wiyen allah ko hayyu yiɗi ko wuuri allah ko gurɗo yiɗi ko wuuri allah yiɗa ko maayi donc so tawi heddi hakkude men e allah tan e diine muɗum o ko yen gonɗo hen ceerno lamɗo gaddanɗo en maaroji foof gaddowo politi addoɓe enveloppe aji ko ɓen tan woni manteteɓe haalateɓe diine ndende ujunnaji yimɓe en kalata diine meɗen ceerno ɗum ɗo gonɗen koye funtude koye meɗen ceerno duttoɗen jangguirɗen diine men sa jangguir qur'ana ganda ko an haaldate allah haaldane goɗɗo haade allah haaldude goɗɗo haaldi koye ma an janggowo o donc neɗɗo mbimi hebde ijaz so tawi julɗo jogui tan ko qur'ana meho kuñiɗa bakara birabinnas mbaɗa waddi hen fatiha ma ko ɗum tan ganduɗa a anda oɗo fatiha haydara mbimi an e babba ndimɗum defte fof kon gotum alay saago hebde lijaz wona haydara hebde lijaz ko coktirɗe no jiiloroyɗa gandal rende qur'ana ko coktirɗe no jiiloroyɗa pour ara no gandiroɗa qur'ana wona huñade qur'ana woni wonde gan donc aɗa yiya duraɓe foof ɗo gara e wuuro neɗɗo ene ardi ene jogui yimɓe ma won ujunnaji nde muɗum wawi ko qur'an ala ko ande fiɓu haydara ala ko wawa janggude leetere wawa haalde haydara ene wiya ka rew baɗoma ko ceerno mawɗo wawi qur'an o wawi qur'an on gona wawi ko qur'an wawi qur'an ko andu ko qur'an sohli e ma ko firata ko leetere mo bindaɗa il faut jangguinoɗa ɗum donc ɗum ɗo alay saago anduɓe jomduɗo en dutto ceerno foof jangguito hoore mum ɗum ɗo henna wawa famnude almuɗum nde wonno faɓi dusha ila yuɗi mo ala hunde hokkata ɗum nde ndewonno noon yimɓe hankkadin ko so tawi yimɓe foof hankkadin gandal minimisama gandal famɗinama gandal lesɗinama gandal ko bolle puyde ɗum woni fayida ko tarbiya arwa tarbiya a janggani hay coɗɗum wona majjat majjina an dawfa ɓalibol madlub jang Gandal fo yowitama e birnidi ndi ala dalil halgadi ko argom ɗum tan ɗum go awa yaade tan iten jaltin hakilaaj men dum do lande net hay net goor joga ci fitanu net hay net goor wawa muskuri net hay net goor wawa hokkude net arisi hay net goor wawa hadde net moona Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah rendani hay goor baaw ko mum hay al ay wali goor Allah meeda tottude yo firni dum e yimbe wobbe Allah itrima da totto e kaari ada hada mo jollo da totto mo jollo ada baran sara mo jollo ada baran sara mo jollo dum ko fenande wodani ciarum dasen hakilaaj men bi goor fof waawi dande koy ko Allah hudrano dum alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu shariku fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min az-zilli wa kabbirhu takbira kat mawninan Allahu akbar wa kabbirhu takbira dum do fof fop gon gon ko tubu ko be jangire sa dum ko njunu be wonno o ma ka da salatu de jiga bu ka tasbiha wa ala fiyo de ko welta kon non dum fop koy gazu mo jogi de no jurno so welta dum diina wiya ko Allahu akbar wono ko la ilaha illa Allah kulu biyanno dum ko kabbiru ko dum wonno alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh ayatu bi izzi jundo fop fop jangul ayatu bi izzi woni ma yebe sufu isra jotta de ngodni Allah mo ala biddo alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh anta jotta de ngodni Allah lam yattakhidh sa andi dum ma andu Allah tottata ay goto yo totoy Allah kay jima tagma kay wo totoy goto yo totoy Allah en Allah en wat tagodo mum defu Allah wi ko ni wadata dum Allah ko sewi mum e ko kutti mum fokko ni wadata woni donc Allah wana no president de la republique ni no ganda ministre mum en wawi wala chef de cabinet wawi wado chay chagal tawtinaade Allah kala ko jola ko ni wadata woni ko kutti dum sewi fokko ni wadata woni mum nelani hay goto yo wadal mum donc kala kido Allah biido ko wali Allah wala ko annabi Allah wala ko malaika Allah wala ko jinne Allah wala ko dum hay goto hen ala ko jogani Allah ko Allah jogani hoore dum ne la sallallahu alaihi wasallam jengile dum qur'an halane yalla ko on do faab ko on sa dañi on faab awon ta hunne kala vertima ma andu ko Allah huddino ema kala ko wof ma adu jogara yande ma ala ko dadde wawi ema dum wala dum wala ne ko law shabbu qadir yanki bi mo ko qadir yanki sa yugo goddum mo mintina so dum min ko mi juldo tan ki mo yedi juldo mi haa do wi mo non kaada do so yino sunni yanki wi mo non kaada do dum woni ne ta kuli juldo en non era nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala innil tan koye meden ko Allah inniri en muslimun sa yukam juldo mi yondi ni may sa yani sunni yanki dum en yoni say gam sunni yanki ne welmi ne laado wi'a fa alaykum bi sunnati usul khulafa'i ar-rasidin hay so bod andi mi tongaake sunna wodi inni reedi dum kono sa yi gam inde wonde be wona dum ni wertara dum wadi juddo fo jom laawol na sallallahu alaihi wasallam ka tan ko pour wi'ade laawol non ko yurdural wana juddo ala mo yurdara dum juddo gade ko adu dum jom laabi en e do wona jom laabi e ko adu ala mo yurdara juddo juddo seeti ko wirde do wirdirte ni hay ko wirde ko sertani seeti ko wirde do wirdirte ni ko wirde do ko wirde sertani seeti ko wirdirte ni kayfiyo kayfiyo kayfiyo kama badi badi ko seeti badi ni na sallallahu alaihi wasallam en jogi ko tongi en jogi ko tongi e wirdudi ma adan wirduni arani e qur'an arani e sunna allah sallallahu alaihi wasallam zikru wiyede wirdu seradi sa yene den biye eden birde ko islafa ha ba famudirde yibe ba famudirde haade ko dum yibe fo kalna sa yam wirdu arsayna ko wiyede astaghfirullah wala ilaha illallah wala salatu ala nabi wala jamul qur'an wala ila akhirih kon non qur'an inni raaji dum wirdu qur'an inni dum ko zikru siftor dal han ko inni dum zikru siftor dal ko wadi o mo innir qur'an zikru qur'an ni wi'e ciftor golal e wi'e zikru o mo innir kadi ko beden en wirdu ko gadu ni zikru alladhina yadhkuruna allah qiyaman wa qu'udan yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin fadhkuruni adhkurkum wa dhkuru kama hadakum idhkuru hi qur'an ko dum do hen so julo fami dum a wi'a rabbe ko wirdo be birda wi'e de oro min bidden ko tijjal min bidden ko naadu wirdan no ni tan neddo kadi won hersu won jogo complexe e wiide mi wirtan ko laabi wirtan noko haada felliti wonde goddum wi haalda laabi dum mo wirtan kadi teddido wirdu ya yoy min bodo wirta wirdan ko wirdu ne laado won hersu en odule en problème ayo se neddo waawi ettude subaade zikru mo wela ala ko haali an biido ko ko ne laado wadan no ngada ayidindiraade makko dum do ne laado wadi en ngay an won hersu wi do won hersu far no laabi dum won julle hersu far no laabi wirdu ne laado sallallahu alaihi wasallam wodi julle hul wiide min wirdani o do wi wirdu ma wiide problème ko do am kada ni ma fi tawaka de tagerda ne nyangata de tawaka mu do re yare ne système en farni may ma tan ma biya ko nanga walla won biddo tan nanga pour jom wona gonga to ala sa julle wor jaam bar sa di ko be jogi hakke wonde ko be jibi ko e be jabi du eɗen jogui haqqe wiyede no ɓe jiɗi wiyede ni eɗen jaɓi wiideɓe noon kono eɗen ñaguiɓe kamen yoɓe tinno ɓe mbiyen ko jiɗɗen wiyede ko woni wasa on huuɗa kamɓe haade ɓe innori koye mabɓe hunde il faut anne ɓe innirma hunde wiya tawa haabi yan masala ana wiyan warma o haabi yan ko haabi yan kagal ala wallahi o haabi yan kagal ala ko hoore ko konguɗi haare joni noon eɗen ñaagi en jiiɗa habde mabɓe ɓe jiiɗa habde men enen fof kadi bandiraɓe hakkude baaba e kaw e nene e deede e mama goto ni goɗɗo ko yiɗi wiyeɗe ko haala ma Allah wi en inniri en o wi ko huwa sammakumul muslimin ha Allah inniri e Qur'an o wi annabi Ibrahim wi en kañum inniri en jebbilaniɓe Allah eɗen e mabɓe fof koye ken jebbilaniɓe Allah machallah kono ɓe inniri koye mabɓe ɓeydi hen inde wonde enen en jondini e ndeɗo inde yo mbiye musidmo tan julɗo tan yen nina foti o kafa donc alay saago julɗo yaña famamuye mum foti ko tongguiɗo e lawol ko mbiyaten so wiyama wi won so wiyama lawol fanda hen ko ɗuma so wiyama ɗum ga fanda hen so wiyama julɗo fanda ko enen e mabɓe foof enen calaki rendede kadi eyi julɗo o enen foof jeeɗi enen e mabɓe foof nden ken muslimuna en voilà joni holno mbaɗirten ko ɗum woni machallah en bele yimɓe tagara ko sabu nelaɗo ko heddi ko goɗɗo lamdi o wi ko est ce que yimɓe tagara ko sabu nelaɗo mi Qur'an de wiyan noon nelaɗon koye wiyan noon Qur'an wiyan noon nelaɗo wiyan noon Qur'an wi tagara en ko ha ndewen Allah nelaɗo wi tagara en ko ha ndewen Allah alamayi kala ko adda hen wiya nelaɗo wi wallahi lami ko fenani ko fefda hay goto wawa tabitinde on hadis sabu ɗum hadis ne anda laabi mum ne anda chartiji mum ne anda celluɗi e ñawɗi ɗiɗo wona hay ñawɗi ɗiɗo fefidaji ko adda hen ko wiyete yimɓe tagarako sabu nelaɗo ko wona hay ñawɗi ko fefidaɗi mbimi inchallah ammitomi ko to banggue o wi yimɓe tagarako sabu nelaɗo alah sallallahu alayhi wa sallam jogui noon suwal oy wonde Allah wi wonde yimɓe tagara ko ha ndewa Allah ko woni woma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mboɗo jogui ɗon noon namnal wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ɗiɗo khalqaji ɗiɗi yimɓe tagira holno ɗi certirta sa janggi na sa janggi ko wiyete balaga aɗa laam ene jogui façon ŋaji laam wona firo woto jogui wona firo woto jogui laam wona firo woto jogui laamu ta'lil ne woodi laamu sababiya laamu ta'lil ne woodi laamu sababiya ne woodi laamu ta'lil eyyi laamu ta'lil eyyi donc eyyi ala kulli hal laamuji ene mbayno leydi firoji muɗumen donc wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum donc walidhalika khalaqahum wona allah tagirani en saabu luural haysa yeehi natata e ɗum ɗum addani neɗɗo wiyede yo tesko siyaɓ haala haala firdete ko bandum te haala allah worodirta allah wiyata to tagirmi on ko ha ndewon kam wiyaga tagirmi on ko ha lurodiron ɗum natata haqqinde ɗum waɗi a ƴettata laamuji ɗi aɗa nandi dina ɗi firo wadi sa ayatu mufassiruna en ko dum mufassiruna en nafata faamude yimbe dum do hen darsel do lande ko jappe landade sukaabe balle en sede lande udidde lande ko dum woni faayida mum wadi ɓe mbima woli dalika khalaqahu saadi woli dalika o wattake ikhtilaf ɗum ɗa mbima saabu yurmede nde saabu yurmede nde aɗa andi bamir sen rutto toujours ruttoto koye bamir ɓuuɗo ɓadade so haala regodiri haala cakkiti kaka oya so ko joogi ɗo en ruttito foti ruttinede koye cakkiti ka so wona daña ma yusawiru ruttinde ɗum e koɓuri woɗɗude to rutte koto ɓuuri ɓadade to donc rahmatu o illa man rahima rabbuhu o ɓuuri ɓadade ko saabu yurmede allah tagiri en te ɗum ɓuuri nadde haqqille ɗum ene jogui hay mawɓe meɗen ɓe ganduɗa ko joom koye bohoɓe laabi tijani ha yawtannoɓe hen alhaji mouhamad sayid rahmatullahi alayhi o meeɗi arde Thilol jinnaɓe amen ɓe jewtide mbadde makko jonde woodi hen biɗo emin ñaagui ya mi ñaagui duwaw ya duwano min nomin gonir gotum ni min ɗum foof gona haɓɓere wattoɓe ronde gotum o wi yo allah mool en caggal illa yo allah mool en caggal illa ishara ila aya oɗo mo musidɗo haali wala yazaluna mukhtalifina yimɓeɓe ceerata ɓe luure illa man rahima rabbuka so wona ɓe jooɓe yurmi donc o wi yoallah mool en caggal illa woni caggal illa o ko man rahima rabbuk ko nden woni dalika kala ɗum ari ɗaga awa ƴettude woni dalika adaw ɗum wala mukhtalifina ɗum waɗi alay saago ko ɗum fayide janggude qouran nafat kadi so sa wirtima gueɗe baɗi ni moutchabihat baɗi ni kadi ko ɗum woni fayida teskade sa yi neɗɗo mo yaama ene wawi lernandema ɗum walla kadi ani waɗo aɗa faami ni ko aɗa yiɗi yimɓe woɗɗe yo paam lamdal ne ara e ɗiɗi foof neɗɗo e lamɗo anda e lamɗo ne andi kono yiɗi woɗɗe ganda ɗum foof ko fayida ko naftata e dental donc lamdade ɗum nde ko ɗum woni fayida o donc musidɗo minen emin belti hen emin jettaɓo ko ɗum ɗo woni hayso min majjani woni firdoɓe ɗum ɗuma kono ɗum ɗon lutodirate ko allah haali wate haala allah lutodirta te ɗum ɗo en jogui qur'ana ko wiyete moutchabihat nanditoje wona muta naqibat ko muta shabiha ko nanditoje allah haalni en to surtu al imran o wi huwa alladi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamat allah jippinema a muhammad oɗo qur'an ene e qur'an o ñawoje ñeƴƴinaɗe karlaɗe ɓe ganduɗa so wiyama nde yemirore tan hay goto sohlata lamditade hen ko heewi ene laaɓi haqqillaji wo ukharu hunna umul kitab ɓen woni dosɗe qur'an woni ko mbiyaten grande ligne ko hunna umul kitab wo ukharu ene woodi en ayede goɗɗe mutashabihat ko nanditoje woɗɓe cippirta ɗum jiɓiɓe kono mi yiɗa firdude qur'an ko jiɓi jiɓi firdu qur'an koko nandi ko nanditoje nde wonno ko nanditoje jiɓoro haqqille neɗɗo hunde nandat jiɓo haqqille ma ko nandani a jiɓora ko hen kono noon qur'ana welani ta adduban saabu nedi welani wiide ko jiɓi hayso tawi ene ɓe yii wi noon kono welani wiide donc nanditoje qur'an o karumoto shabiha allah noon o ko haali hen eɗen ñawoji muɗum o wi fa amma alladina fi qulubi maradu on so tawi ko joguiɓe ñaw ɓerɗe sa adi dañan tawhid celluɗo wawde famde haala allah lurdata walla wawde wasde firande allah ko lebdade e mum haysa ruki yiito firo ko aɗa ɗum ɗo kam allah kam tagita yiɓe ha lurde ɗum ɗo kam haysa yiitade firo normal go aɗa foti goɗɗinde hoorema allah tagita yiɓe saabu lurat ɗum waɗi ɗum ɗo henna ɗum woni o wi so tawi ko gaɗa jogiɗo ñaw ɓerɗe ene mbawi ronde allah ko allah wiyani walla ko yoɗani allah pirdana ɗum allah allah wiɓe fa hettaji una mata shaba min jeetaɓe tan ɗo jiiɗa foof eɓe lewido ko nanditoje ɗe walla koɓe innirta jiɓuyaji ko waliyadu billah jiiɓaki holkoɓe darta ɗum o wi ko ibtira al fitnati saabu lartude irtude yimɓe fitna yimɓe nono fitna fitna diina ɓuuri bonɗe fitna foof fitna diina ɓuuri bonɗe enen ko kaɓatene koye men jennodirten barne ɗum fof ko haydal ɓuuri bonɗe hono ko woni diina ko finnilede e diina mum c' est à dire ha ɗacca famamuya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nafaya famuyaji goɗɗi ɗacca firo nelaɗo faya e firoji goɗɗi ɗacca yidde nelaɗo faya e jilli goɗɗi ɗum ko fitna diina ɗum waɗi o wi jomumen ko ibtira al fitnati wa ibtira a ta'wilih e yidde andude facciro muɗum tawma ya'lamu ta'wilahu illa llah taw ɗen gueɗe nan gisoni gonde wo enen hen godde de ganda ala anda furu musa wana al ala andi maksudo yo ten jiar de la sahaba mbien no ko allahu a'lam bi muradi allah andi ko muyi ka ka don ten hay so inji hande eto to be firde du wala wiyo be allah hun ceni du du wala faydu jippi non ba janama gandal la ila afi ilmu awwalin wal akhir ka dum eden jeen eden jangal me defte de kelo yimbe de kal ko du fu himmani julu ay julu ciar ay aqida mela do ko aqida sahala sam ko beddo du do wa fiddam jangudo ha yetti wi andi gandal adibe safti do e an mo jangani en haydaro son kalna non ko nadde so wala dum fiddel le wadi banga ida ko wayno edo gede toujours djullo ko hono ni woni moddi non yurnade hen ko mi fassire en kal ko heewi mi de dum yurna min dum woni problème wadi sa ko dum tan lamdi hono kawdum fof ko odo lamdi ko c'est important kono ni jitu ni dum do hen sa yi e woni mi fassire en ni kokkuma dum wala ulama en hay su bindaade defte tafsir kono en famuma hen ande ko dum woni ko famu celludo hen inshallah so tawi ɗi leeri e ma ceerno so leerani kadi aɗa wawi alhamdulillah rabbil alamin min nani ko musidɗo o jaabi hen ko kono ala kullin eyyi ko ɓeydanni hen seeɗa tan wan noon hono ɓeeɗo jonɗiɗi sene mbaɗa tan ko heewi ma yaltu yimɓeɓe nana mbawa naftorade nde taw noon heewi ɗo jonde jooɗa taw wona diine haalte hen tan dañi jooɗere ɗen kaala haala diine ha woda ko yalti yimɓe naftoro goto foof e fedde mum ndaw ko hani kadi welat en tagaɗen ɗaccude haajuji meɗen garen jooɗɗen taw min ɗo gommiɗo mi jogui haaju goɗɗo kono oɗo haaju ɓurnima on haaju wannon o haaju hande tan gasi oto noon ko hen guurmi ala kulli ɗum ɗo ko da'wa kono neɗɗo foof e niveau mo noddata neɗɗo foof e da'wa mo tolni omo nodda neɗɗo sa pelti haalde diine a haalat shar'iya a haalat tariqa a haalat haqiqa so tawi a haali shar'iya ɓolo anan maliki wanno shar'iyatun bila haq man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa anan malik wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a baynahuma faqad tahaqqaq te wala yu'asiru 'alimun sufiyan illa wa yastaslimu al-'alimu al-sufi kashafa'i lis-saydani ar-rawi wa abi al-abbas ibn suraym lil-junayd wa faqih razi ibn arabi ala kullin tan e rutade seeda nde taw noon nde allah wi wama yalamu tawilahu illa llah nde o wi hen warrasikhuna fil ilmi e yiɓiɓe gandal ɓe te to allah wi fecce pecce ɗiɗi qur'an ne waɗi hen ko jiiɓi ene waɗi hen ko laaɓi ko ñeeña wona addi pecce ɗiɗi wonto addi feccere wootere alif lam ra kitabun uhkimat ayatu ɗo deftere nde fof ko ñeeñani wonto addi feccere wootere kadi jiiɓinde allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan ala kullin neɗɗo foof fodde yaranne muɗum ɓe noddata ko shari'a nodda yimɓe gaare ndewe allah gaare juule gaare kooɗe gaare kajje ɓe nodda yimɓe gaare gande allah ɗum kadi ne woodi gaare e ala kullin en junata ko hen kono noon ɗo wiyoɓe wonde yimɓe tagraka ko so wona saabu nabi sallallahu alayhi wa sallam koto mbiyen ɗum sellaani min koye joganiɓe ɗum tahqiq jogimi saabu hen ko gardumi ko wona enen fuɗɗi lurnirde adi lurnirde ko sahabaɓe wallay enen sen lurniri kalden tan ha wonaki worɗo kawurden kono pre mbiya en lurdata en lurdat mboɗo ara koto kadi kam haalde walla ɓe min ko romon mi yaaha koto mbiya mi jeeyaka e moon koye mboɗo jeeya mi haala haal ey adi lurnirde ko sahabaɓe aboubacry oumar gaɗi lurdude muñanam seede mabɓe mawatte emin gandi ceerno min komi wiyamo yo haal ɓe gono wiyanimo yo yaahmi mbiya ceerno yondiro ɗo par ce que ɗum waɗi tijahama il faut ɗum wona probléme ittijaha fiɗɗi min jiiɗi beele yimɓe e non wona an non wona an ko yimɓeɓe kalantumi wona an an wi ko yaa jooɗo mo artema e jiiɗmi famude ko yimɓe conférence wona won wiɓe ko yaa jooɗo wata haal won wiɓe o ɗum ɗo hen musidɗo eno mbiyata Oumar Ka machallah mbi ma jokkuma ni totta banggue to wiyede tagrede saabu nelaɗo nde kala hen ko faamu maɗa kala hen ko nanɗa serenɗo mane kala mine min kaali faamu amen min potani haddeno halde faamu mum ɗum ɗon so tawi ko islam yimɓe noddata potani hulde goɗɗo tottede haala gonga kadi Allah no wawi o dañal en hen ko sendi ko en yona en jantene makko wona problème wallahi min son dañi dum yaltade en wona problème no kaliram dum do men dar watta halde yimbe tagraw sabu ne la sabu dum wodo addani ko ay wi ni wi ni wi ni tayu sel sa wawi famude te ko dum dandu min jiddo non gon wona problème gedal kebdingal ko kalda do Al-Imam Malik Al-Imam Malik halaari dum dum ko hala Imam Al-Ghazali kan ko wi man tafaqqaha wodo kala do hala man tafaqqaha ko ko Imam Al-Ghazali haa dum sayyid ihya ulum din ma taw dum dum wana Imam Malik Imam Malik de jibbe de jibbina ha mayi anda ko wiide sufiya ala wodi den sufiya ko bismillah mu wiido ko zuhud zuhad in biirno hay goto meeda witto sufiya kanima sufiya fuddi ko caggal Islam dani duubi temedde nay kongol sufiya kon non mbaadi needi ngi e dumaji e jangde e dumaji ko zuhud tan wiete dum juddu fokoti en de dum inna ko e koy gedde ceewdudi himbe jeya donc tariko e min gandi fofof kono kadi e min jiddi tan neddo wona gadde yi e ko halata saka bi sadi wi e kaari wi ya fa wadde yenna kaay o wi non wala kadi sa juumi sa halnama jaba a juumi parce que sa pulisane wodi khada ne wodi to ene wodi kono Imam Malik meeda e haldu kado hal hal Imam Al-Ghazali sa yi ma taw ndiyo inshallah adwa jukku inshallah rabbil alamin tinnen ko kalten ko en geya ay goto men je hore goto huuy wonde o kaari en gone halde men mi ngala hen ko gotum gonden halde hade mi arde ko jinni halde ko taw to bangi luto ndira en hu be dan gandi wona en fuddi wona men do wortoto luutiral fuddi ma gile sahabaabe kono non jewtida no faamodira en jiɗa yañaade e nder ndemde toɓɓere to bange xalqu ko wiyetena hay goto tagraka so wona sabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to bange xalqu ko hol on façon xalqu mbele ko xalqul machiati walla ko xalqul hikmati ene jari andude so tawi machia allah woni allah haaji tan so tagi yimɓe ko yo ndewma hay goto wasata rewdema hikma makko so woni o tagiri yimɓe ko yimɓe yo lurnir hikma o wooda ɗum tagi namdimi na ɓiya ɗiɗi jaabo gonmi dañani hen ko leeri eyyi noon wadde ɗon wallumi haada so habibu wi ko ko noon tan neɗɗo ne woppinma hunde yo tawonto jagginma eɗen gandi kam Allah subahanahu wa taala ma haali ay goto mbattin toon haqqille ko toonunto nafeere mon woni ken mbatti naqqille so Allah faamni en mbaɗa ausubillahi min shaitani rajim Allah yo man yu saaqiqir rasula min baadi ma tabayyanal huda wa yattabi gayra sabilil muminin nuwallihi ma tawalla ko rewno hen o nuslihi jahannama wa saa'at masira halaka subhanahu wa taala wi kala teyɗo lundinira caggal nde o andi gonga ko yiɗi fof min goppitamo hen mininiramo no yiɗinirel ni kono soomayi noon min juuɗam min juuɗam ko ngolɗo juɗogol wiya yo yimɓe ndeno guila jettade to juɗeteɗo ko ɗum waɗi enen fof yen goppuno mbaɗen ni holɗum enen fof ken julɓe gopten tan jeehen wonto yettete ruttugol ala ɗum noon kaalen ken keɓoyta toon probléme noddoɓe sunna noddi tan ko enen fof yen gon gotum jaggen to Allah wi noon wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu watatimu nangge bi hablillah ɓoggol allah jami an fofof wala tafarraqu oto fere ten mbaɗi noon tan en fofta en mbawata kadi jaggude ngol tan no hanniri ni so wona duttoɗen to sahabaɓe gonnoɗo ko nelal sala sallam addi ko yona en ɗum heɗe so mon fof noon wi han kadi feere mum ene yona ɗum ene heɗe ɗum duttogol men ha kawren yarata gati o haala dalilum to qouran an kala dalilu mat nandar ceerno ma min nen haala dalilu mo nanga ceerno a anda ceerno mi anda ceerno ma kono enen jurtu kam ene fuɗi andunela sallallahu alayhi wa sallam gati ɗum addene seedade deweteɗo ala so wona allah seedien Muhammadou ko allah leeɗum ɗum noon sen kawri to mama tan kawrata a tant que en jaɓani hawrude to Muhammadou ɗu en kawrata oɗon jarlo onon jaafo ɗo totta ussiji kadi wa haalde sabi ha Imam Malik en wiyeteɓe Shafi'i en hambali en ɗo kamɓe ɓe gala haqiɗa e sharia fof ko sharia woni haqiɗa haqiɗa woni sharia alay saago ɗum an so tawi won gonɗin ɗum ɗo koye gueɗe gaddande yimɓe caɗele jeeya par ce que sa wi ɗum ɗo ko gonga ɗum ɗo koko lawɗina donc lawɗina moƴƴani te ko chara alakum min addini ma wassa bihi nuha joni joni joni a sharia ya hadira ya akhi wai wai kono kalis ni ay kalis ay kalis akan ko nyank din en jafi momo tan haade ko non ay kalis ay kalis odo bangi o ga bangi wona goddo kono so o ga bangi boni o ga bangi bona donc sa wi do ko hadiga ga ko sharia sa bonni ga henna haddo sa ko hadiga fo bonno tu wadi mula ma usulen bi kullu baqinin khalafa zahiran fa huwa baqilu Allahu akbar kala mbirni di luto ndirndi e peñi ko janga e ko alla hali bo dun ko baqdi ko merantere ko cemte donc alay sabo de do gede ko jeta bo yimbe diido jeddi du wadi ko biimi nani c'est à dire a ko men e koreji men soufia wo wal tijani en ko wala ka ka ka ko dilira ka ko do do wona problème e kono kadi madam enen o baawden newnande goto e mabbe e der dente men ko ba ko be baawa newnande e der dente mabbe tawa no ayennama jattama ka buddo ne dimmu en ngam nanga o ada jaabu cerdan hala dum ne dum ko dum wadi enen Allah walli en den non gede en jattaaki hen kono kadi non en jogi kadi hunde fuf limite do hada c'est à dire hade an jogi da position lamda alamda ma ari afaman min jaafi mama idu yappade problème min baawa faamnude bo Allah faamnani kadi hay so an woni go du on bangi min dumin dum wadi an to bangi odo min jaafi mama hankadin tinnoda tan ballira en non yappade problème ha goddum oustaz kan en yinno wadde hen kongol yo ar tafaddal jazakallahu khairan nyaago jomi ar subhanahu wa ta'ala telli yirmene mak e modjere makko e lenyol gol fop ma sha Allah nyaako ma sen taqriban mi ruttoto e ko babiraado modjo haali joni ne ko jomiraado subhanahu wa ta'ala wi al-qur'an al-karim wa lidhalika khalaqahu sik ala ko tagi Allah tagi windare nde woni sabu yurmene dum tagi nde wo tagi adam alayhi salatu wassalam ko aljanna wonanimo baytur rahma nde yimbe njalti kadi aljanna o totti be golle woni dewe Allah di al-ibadat mbele e be dutto e galle yurmene ne do kon wiide ko yurmene wiide ko dewal Allah fof ko goto kon yurmene dum tagi Allah tagi windare nde rewde Allah tagi Allah win tagi windande hay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ko holliri e ko jangini ko kanko e hore makko rewde Allah tagi mo comme no tagi ru wadde fof dum do ne min jette hen jomiraadu subhanahu wa ta'ala no feewi comme no haali hadisaaji yimbe kali hen hadisaaji kono hadisaaji fof la asla lahu ana ala tu fawi na ala tu fawi dum dal wonno ko ndinno mi hen deedude sadir وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلا جنغود أصول جنغود أحبب ستوي أدى جنغي حبب أدى أن تكون حبب تكو وقف لازم وندون سا جنغاني كريم ينغن دي مادو وعلى أدى أن حبب جونون أواوا يتولي كو وقف لازم وندون إتا والراسخون بي أدى أدفد وما يعلم تأويله إلا الله وعلى ستوي ستوي كي أدى قوم دي دون كو جنغود أهو سا قوم دي ناني إمو ينغن دي كريم وانا أن فدي وان ويبه waaw ko istina ko ko abfu won wiido ko istina donc istina ko ko on addani mo habbede be wiwa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa Allah o ko waqfu lazim won don alaysa won dalga sabu ko hal pamto do sabu dum be mbawa Allah anda dum be biya kambe ne be gandi dum warasikhuna fil ilmi kay yaquluna amanna bi jogi be felo felo nyimgo e gandal waaw be andube duminimbe be mbiya kullum min indi rabbina ay dum do ko wadi do nandi toje ko mi wiyaani jiboje ko wadi nandi toje ko jiboje ngala e qur'an ko wadi nandi toje ko e ko laabi amin ko fuf dum do koy Allah yi kullu min indi rabbina aw ma yadhakkaru illa ulul albab donc kitabul ahkamat ayatu Allahumma nazzal ahsana alhadith ya akhi alaziz wallahi alaziz dum do min de wi do min gonde serembe ben don formi min jangini min gandi fof mi suubi dum an ado jogi droit heddade hen min ka halama qur'an يفسر بعضه بعضا في القران يستخني بعضه بعضا القران نراه ويزياد وانزلنا اليك الذكر ليبين للناس ما نزل اليهم وجبت كان كون ليرنو يمب تو وير كتاب نحكمت اياته دم كودول كون بيار نماني سا يدي وات ناقود ادريس ناقود دات القران ولا ادريس ان ميجو ما بيرسونيل ادو ادو بيا الله ويدو هن دفتر لي فو كتاب نحكمت اياته l'islam bi Allah wi ga kadi Allah nazzal ahsan ajisilam mursabiya ay wana ngadda ngi na gudi bi ad ade mi joma ko warema sadi kitabu ahkamat ayatu ahkamat ayatu summa fussilat min ladhi hakimin khabir ne jogi ko nandi wadi mutashabiya e der qur'an men na lado lerna ni ma an so lado wi ma ya daccu hunde wala gondi ni dum so na lado wi ma wata firdum do ngi lerna wana ko lado wonno ne lado ko tawru ma wi daada ma kala do ma bi ada da yuji di ngandula a wawa a anda do jofata ni lado lerna ni ma wi ma wata firdum alif lam ra masalan wala kaf ha ya wala qaf wala yasin wala nun wala ila akhiri dum do foso na lado firani dum annene ko wadata pelelo bi ada firadu soxlaani ko ak nafara ko nafa non ko ne laado haali ko tagi dum jippaade anani ko tagi dum jippaade ne laado burma andude ko tagi dum jippaade ko tagi dum jippaade laado burma andude kala ko Allah addi bi ko yen ngandu ko ak ko andi ngam ngandara wadata wona goga jaba o do abu mi tabu bimi wallahi abu amar gay ko Allah jey tigi cierno manam conférencier kanko ko namninodo ko namni ko conférencier halani mo hen gandal mum tawi jetti ko qur'ana e sunna ko dum woni dalilu julde way tottimo kongol yo halan en hol dalilu mo wi yimbe tagara ko sabu nelare taw qur'ana e sunna so wadi dum yimbe defta tagal makko hande way min kedi mo halani cer hepti kongol mo horo bonu yawtare men yo jodo hedo gay ko dalilu yahardo tomo jogi dalil non bismillah makko kanta fiyed hay gorti ramudo cerna abu woni imam mon to fimo do min fiyadum way cerna abu odo to fimo do min fiyadum kanyum woni imam mon ko en fo julbi dendi do yo jodo hala kono horo bonir yawtare nenet wala salam alaykum rahmatullah way tigi o jaram kadi kadi e waqtu yoni yan kadi waqtu yoni ken yibbe juloyde kono ganden tan mi wiyani ala firobe mi wiyani non de mi wiyani ala firobe dum tinne ngarten hakke kedo den ko halate ko moji mi wiyani ala firobe dum mi wiyani ala bawdo firde dum mi wiyani firata mi bodandi ni fira mi jangi mi hedima serede firbe mi jangani windube firbe min kala mi do ko rendinen do ko yondinade e qur'an e sunna kono ko serede wodde tani wallahi qur'ani mi dum andu ko bayna sal ko ibnu arabi han wallahi qur'ani mi dum andu ko cugolel minen de mi cipirde hande e wata o jibinat donc minen dum do min majjani ko wone laabi ko bibbe laabi en tabarakallah donc kon non dum len sembina gandal buri yodde tan ko su yimen talfu wasa waddi dugo kala ko wadi dugo yodani hay to woni gonga natti yodde kala ko wadi dudundiral fewani hay to woni dum do inita yu salal naaji mo dum non tinno den jondi de dum eh inshallah joni min jinno ko so tawi won jogido fir mo andi no firdani dum bodo ay do halan don wallahi do ha hira so tawi firbe dum en firdi dum alif lam ra baf nun e gafri hal ni non andude hal dum be e min halan don dum wona gon wona dum lamdi don kam o lamda kim ko serede ka lam don ko ko Allah wi e ko nelado wi dum woni ko kalam yon do ko heddi ko wirno rakim donc so joni min propose non ko hol heure jondo waqtu yoni yewen yondinade do njulu yen woni 17h jama juli ni hankadi jama juli waqtu bennan kono jama gam julama donc joni enen ko do julata inshallah tata en so won jibbe lamde seeda haade waqtu ni heddi njaabo den hen gasa won hala lamde muhaddad ko labbin gol sen gas ni ngeen mo leraani mo kadi ha kawti sen gol so ari sen baawi lerna dum khayrun sen baawa kadi taw ko non Allah haaji inshallah mawda la gini an dum joni seradir haqiqi ash-sharia animi holli on do nani bunno gas walla khalis baado wonde fo eden nganni bange goto so hoosi mo boni tan sa nawi jobbiti jettata sa nawi banka jettata mojjani ko dum non wayi ko wiyete do haqiqi ash-sharia ko donc haqiqa woni sharia woni haqiqa fu neɗɗo e ceertata ha aljanna ɗum waɗi kala ɓe ngandunoɗa e moƴƴuɓe foti wiyeteɓe ko joom laabi walla ngala laabi hen kala joom biyeteɗen ko joom haqiqa so tawi ko haqiqa go gandaɗo o kay ko joom sharia joom sharia o kay so tawi ko gonga e gonga ko joom haqiqa sabu dum nelaade sallallahu alaihi wasallam meeda seen ruddum dum no war seen de dum so won seen ruddum kadi en gam en ciardaani badde fofu gootu kadi neddo ciarno baawdo wonde fofu moddo eden korni dum dum hadata no ko lurde makko de lurde makko itra buru men makko donc ko heddi ko to bangue hadiya sharia ko mustalahatuji bangue hadiya ko mustalahatuji de ganda hadiya meeda ta addede a jangata dum e der ko addate ko yede ko haqiqa wala dum ko yimbe jolnani dum ko yimbe wi dum do ko haqiqa hay ko kido maana shar'i kono inde mum ala wana musalla sunni dum hude ma'ruf kan ko fo jangudo fodani donc sa jeli hakuna khadri musa ko buri hen dalido rede ko dum hakuna khadri musa hakuna moni allah khadir e musa hol budo mo jute musa ko di musa buri mo mojjud annabi ko annabi khadir anna bagami ko nura musa wana hala wonde annabi tan musa ko nelado musa wana hala wonde nelado musa ko ulul azmi ko cinq personnalité buddo mawnude to allah jeya ulul azmi na rusul ulul azmi donc sonno ko bureau politique sonno ko parti wiete ko gamde woni bureau politique subhanahu wa ta'ala wa ala kanko bureau politique kanko wadande hore makko fo be ko maccude tan gouvernement wa joni non so woni musa nawditaake e khadir nawditaake ni donko allah yinno feñande musa tan hokkede gandal e urde wana gofu mu khadir ko hokka do fof totta ka sari e kado way dum khadir wado ko fof ko seki ada ko seki ada aduna ma hetake ko seki ada ko khawari ko wadi do wiete ko mu'jizat ko arana ko li hala muayyana fi zarfin muayyan li unasin muayyanin ko dum adda dum so niveau neddo non yaama min niveau am min ko do tolni haade andi niveau am min ko do tolni te koy deedo dum nan dum ko kalammi ko te en selli god andi so tawi ko wiyetebe be nyaakurimi ada yaakuribe den min jewtidi hen mi meeda lurde dum donc ko wana dum ko sa faami khadir hakuna khadir e musa tan ada a fofti yo faamata hakuna sallallahu alaihi wasallam e hebi annaba be hebi sonno ko kaawiseji wonno nelaadu wiyata ko no buri nelaadu fof so no kaawiseji wonno nelaadu wiyata ko no buri nelaadu fof sabu dum ko isa wadde kaawiseji ko musa wadde kaawiseji ko ibrahima waddana hen ko idumaaji dum fota yewit bange ko dum do woni ko wiyata zahire baadi saadi dum woni maana kono wana wonde zahir ada jogo huunde ada fiba ko jiida ko nelaadu fimo finde ko wotere gila nyande annabi nuhu nela baba adama wada annabi nuhu nela ha yittira sallallahu alaihi wasallam kambe ko be aqida gor ko finde wotere meɗa sertud sertata ko lawɗi gol ɗum koko ari e rufaji gol fo e warfu muɗum nela sallallahu alaihi wasallam ɗum waɗi kañum de adda waɗanaka détail sharia muɗum waɗa ko ijmal nde waɗama ijmal totta nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yo laɓɓina naɗo totti laɓɓini yettidi kadi resdi kadi ulama en jangguɓe ko haalata ko jangguɓe tawa iduji demgal arab jangube demgal arab jogu firata heewi sa firdu qur'an moƴƴata taw ko arabiya ɗum waɗi alay saago neɗɗo wawa aɗa wawi firde ɗo hunde yooɗa feewa kono taw nelaɗo firdanno ɗum wona probléme kono ɗum waɗi alay saago ganden khadir e musa donc hakkude nelaɗo e annabaɓe heddiɓe wona bangge kawiseji enen fof eɗen gandi musa ɓuuri khadir eɗen gandi khadir addi kawiseji waɗi cukalel ga yuwi ga laaɗe waɗi ni wattini ɗum haydara ɗum ko zero ɗum ko allah wi e kaali en gandi sababu ɗum ɗon mufassirin en gaddi ko musa haalno en ndeɓi nandude e wasu allah yiɗi waddemo tahaddi aliyi ɗi holdemo tahaddi en mboɗo mboɗo jogui goɗɗo mo anda haydara kono ene wawi deƴƴindem ɗiɗo ɗum ittata moƴƴere musa ittata sarie musa ittata dine musa ɗum waɗi ndeɓe kaalji ɗeɗo gueɗe o faccidum ɗo ɓe ceerti kadinan ya yaaji mu yaaji mok kañum ala pouvoir mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mo musa jogi o saadi yaadi en wi yimɓe gaare mbaɗeni mbaɗeni allah wiyaani o wi yimɓe mbaɗeni ala ko musa tan réglete no ha anda place mum anda ko ni andi place mum tuubani allah ruttima yimɓe mum ni fof ɗum waɗi nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam mi accano e ɗum allah ene miyimo hono ndi neeɓi e nder qur'an nde wonno nde o yawmo ɓe jaggimo ɓe kelitinde makko ɓe keliñiiɗe makko muynir yiƴam juuri wiya o warama eɗen gandi konngol ngol o haalno ha allah tellini konngol gonngol ko cellitinowol ko haali ko o wi kayfa yuflihu qawmun shajju jabina nabiyihim ɗum holno malirte yimɓe helbe tiinde annabi mudu be njuri ƴiƴa mu keli ñiiƴi annabi mudu ɓeenama de ay neɗɗa go arte makko kono noon nde wonno kanko ko denaɗo ko waɗi sowaɗi erreur joni o joni joni fewnite o watte e lawol yimɓenna enen noon sen mbaɗi erreur koma dugoji janta hen koma defte janta hen koma funti yanta hen ma gueɗe kewɗe janta hen kono kanko ɗon ɗon Jibril arat wiyamo tel o arta ɗon ɗon o fewni tan yimɓeɓe yimɓe jahajuji muɗum Allahu akbar ɗum waɗi Allahu akbar Jibril addi aya Allah wimo ahan koy nana sora geldi ɗon aɗana ɓurtino ɗe leysa laka min al amri shay hay tous ajgaji ajaya oɗo dine o dina ka nelaɗo tan ya yettin yettin ni foti sa warama haydar o ma Muhammadun illa rasulu qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutil inqalabtum ala qalbi kallina ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا جون سوتن فامي دوم دو هن نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاندتا كو الله بيو ليس لك من الامر شيء كو وون فينو به موتول غاردينو دو ولد ني ارتي وونتي صحابه مك وونتي المودو مك تي وين هولنو مالدته هولنو مالدته دي يمبه تي نياندي هن ene jeeya e fiiɓe mo Abu Sufyan woni mawɗo wonno chef d' état major muɗumen woni mawɗo heefereɓe ñande hen ari wonti sahaba makko ene jeeya e fiinoɓe mo Khalid ibn Walid o yeehi haw inniru sayfullahi lmaslul sigama Allah mbafaka wahshi ene jeeya e fiinoɓe mo mbari Hamzatu wahshi mo gadda ƴakki heeñere Hamza ene jeeya sa yeehi aɗa limtaɗo mbala ten ɗum ɗo fof Allah hollirimo wiimo o jeeya fiya ko artiri ɓeɗo woɗɗume julɓe nanoyi ɗumen aljanna ko wawi hen ɗum waɗi alay saago duttoɗen pamtinɓen ɗum ɗo fof eɗen berti nelaɗo kam fiyanoma fiyama o fiyama saabu alay saago nde en kaalino hoore ɗo diine o ko diine fiɗɗora ko diine fiɗɗora diine fiɗɗora diine fiɗɗora diine o ko diine fiɗɗora fiɗɗora woni no Allah tagiri aduna mum ni jiɗɗo dañde kaalis liggoto ɗum wonno Allah noon Allah tagira aduna o jiɗɗo dañde gandal jangoyat a ronata ɗum a wiyata aɗa rona walla aɗa loowe ɗo tan aɗa yaha bolol ma gasara a janggat nelaɗo salam ko janguɗo ko jangguinaɗo a faami donc jiɗɗo moƴƴude ane hoto cheikh Marwa joni mi andi hen jiɗɗo moƴƴude ne hoto ko ɗum addani ulama en zuhad en yaade e zuhdu yaade e tarbiya e il akhiri kono ɗum ɗo foof ko tarbinirtono ko tarbinirtono kan ko qur'an e sunna ɗum waɗi luure ngalaɗo hanki e ɗum ɗon nde yeehi ha mijoji goto foof mijo hoore mum addi ko ɗum ɗo darni ɗum addani yimɓe jibinani yimɓe ko jibinani ɗumen ko donc ɗum ɗon e ɗimmidde diine o ko diine fiɗɗora diine fiɗɗora haade ko diine fiɗɗora alay saago nda sallah alah sallam o fewja o yiilo kaalis o yiilo walloɗe o fiya o gaño o gañe o waawe o wawto o daña o waasa o ñawa o sella ɗum woni ko diine fiɗɗora donc Allah hokkudemo pouvoir fittani Allah ene yiɗi Mahamoud lagal Allah haddemo pouvoir fittani Allah ne ani Mahamoud lagal donc dañal e basal banggue kowngu aduna dañal e basal e honade e honede e ñawdi e sedu ɗum jofdirani e l'islam neɗɗo haydar saabu ɗum sa ruttima e qur'an matoto annabaɓe wasɓe mbara e lawol Allah ma wi so tawi a ɓurani goɗɗinde Allah ma wi imɓeɗo holno Allah ɗaccita giɗo mum neware neɗɗo ɗacca giɗo mum neware par enen gan logique meɗen koye ganda giɗo ar neɗɗo ɗacca giɗo mum neware en dar te ene wawi reglu ɗum wawi reglani kono en ji Yahya warama Allah wimo ko sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin Allah wimo ko salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yubas hayya Zakariya warama est ce que ɓeɗo Allah e rokkuno heɓɓitade Zakariya ko bamum Yahya iz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin Allah wimo fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja قالوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين الله أكبر الله دروين من تمتلوا بو يتعلم قول من تلتك وقول من تالي جيبو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات من جيل أفوك كان يني مجد ويدعوننا رغبا ورهبا سيدا نعبو من إبن قول دي كلول إبن قول دي يد كو يد كلول بين دي دون رين بيزان كو يجول da wonno ko Allah tan kulata ɓe ɗaɓata ɗum kala neɗɗo sa huuliɗuma woɗɗoto ɗum bon ay jeddo wo tan yar wada a jer min to sa yindu wala ko hay boyo jori so arti do yar so mi yimu tan mi fewni to ceruma jal sere jal sere yir wi de sere ke sadaj tan ceru ke sadaj mi wala ceru ke sadaj ene fo jidi ke boso yade kadi ene gannudi wala problem ah afali innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban Allah yi serani do kan lana khashin ko hurbin Allahu akbar yow odo Allah dacci urida o mo doga li o yetti Allah wadani mo kaayise lekki feseni mo onati sheydan hollibe onati kido lekki non ki dalle fer no jeltidi mo sheydan fewde ni yo marish be tade lekki be tanyi ki dodde tade o tada wada kan te andi dum do deke natto Allah manam jarabu ya Allah firtani jarabu ya Allah Allah yidma ko wala Allah yema de warma en no ko no so tan wala no wona hono dum wadi jiya sa rubicciti ma bangi goddo jiya Suleiman e Daoud ay gaako babiraado biu to woni ko babiraado biu ene kokka hunde fof Allah so bi immi may hare ko wala so bi jiile ma jawdi be dañal so jiile ma laamu be laamu so jiile ma cellal be dañal so jiile ma rawbe ko ha fayno de so jiile ma pesku ba hew Allah wadi nimu te Allah manti yogru abduna wa Daoud wa Suleiman وهبنا لداود سليمان نعم الأب تاري ما تشوف واب وانا سقول طيب من تاري تاري هذي من شر مال تان وانا كوي فير أول أخو الله نعم نعم الأب الله أكبر نعم الأب إنه أواب الله الله كان سير نيمو كود تدو نيمو تدو كود توبو وين لا من صلى الله عليه وسلم وين توبو وين جافنو تور woni tuttu rodo e Allah ñan fof de wonno sayi adan nelaat Allah wiyen yaati momu bakku ni gadi de cakiti joni limaza limaza omo omo wala juude wala do jiida ko fof limaza omo wala juude dum o jaabino ma ayis o wi akala akun abda shakura be min nemi be dem min nemi hokkata wuni min nemi hokkata wuni bi yatta da badal do do fu wi tan o yasman tan mo ngata en gelam hawe ala min ne bon tinno kono no ta rutti fi ma ko sirru hikma ko bangi istighfar ni dia nilar hoya kan istighfarullah fi kulli ahwal wa kan yakullahu fi kulli ahwal ni dia wadi istighfar wastaghfar tege ko buri hawnaade ko nokkuji burdi labde ko don mura wiyede yo tuba nal ko sa gasni njulu en sa gasni hajju en sa gasni jere Allah ko arka en sa gasni gede mawde fo mbiya da ko ya rutu e istighfar Allah subhanahu wa ta'ala ya yaqnal yow do yaw ay tamaydu ya wastaghfir innahu kan tawwab fasabbih بحمد ربك واستغفرك تسبيح استغفار اتوب اظن ديكو ني فار فرود جلا جلا كلا خير يا جافو دي مي كو كو كالو تشا جون نو كو جيدو ني حال دين كورن كو جيدو ني حال دين كورن كو نلابو او ميدا هاوتا دي كو ريوتا او نلابو ميدا هاوتا دي كو ريوتا نلابو ميدا يوني فا كو الله وادي مو تيدوغال كو او يي kala ko wadani Allah ene nakki o wadani fodde ko Allah fuddi wadani o wadi fodde makko te kanko maccudo maccudo ha timmi dum wadi jida fo mo o yaafno Allah te Allah jabana dum ko Allah jabani mo golle man ko o timmi ko Allah jabani mo ko yurmen kono jabanaani mo o wadi ko fuddi wadande dum kanko Allah jabani ko yurmen dum dum wadi o haali o haaji ba non ga bi wala anta o wala ana ila ila illa an yarhamani Allah bi rahmati do ko dum do woni maana do ko juldo sanga ni wo gollata dina makko kala ko wadi yo yaw juldo hawta golle mum kadi fotani hawta lede golle mum toujours yo yi wona yawre ko dum ganna bar kala ngande yi timmini wala yi urtini tan on yati no tiagal te ya wadi yaz billahi iman darfa ma yi do sama yi les dum non yo Allah timminan en fofo yo Allah ya fo en kala nanduɗo ko metti ɗum walla ko immini ɓernde mum wallahi wona ɗum immini hen wallahi wona ɗum addi yewtere nde wallahi wona ɗum faanda hen mataw ko hoddi o ko neɗɗo timmani bani adama timmani kala nanɗo ko metti ɗum kono min faani hen tako ha laaɓodirde din kono wona yo mettu neɗɗo walla taani hen yo neɗɗo yo neɗɗo sek walla yo min kolla ko minen jeeyi ɗo walla kala wallahi alazim yalamullahu ɗum addani itanimi Dakar addanimi ɗo te warani mi ñagaki ɗum haalo somi waɗi ɗum ne kay ngandol komi ko sheytan hefti kam kono wona ɗum woni principe l'islam ɗum noon mboɗo ñaa ɗum ne kadi mboɗo fiɗi onon foof addi on ɗo ko Allah saabu ɗum hay gorade ɗo dañde kalis hay gorade ɗo dañde fofte koye hendu mbeɗen koye mboyi mbeɗen e ko fofoof donc ɗum ɗo foof yo Allah wattane ɗum aljanna jannatul firdaus enen foof e heddiɓe bandiraɓe men suufiyankoɓe eɓe gona suufiyankoɓe foof yo Allah wattu ene ɓe Allah wi mimman qala fi haqqihim wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ihwana min ɗoofi kala ko wonno e ɓerɗe he kutodiral gagnodiral usfondiral lesrondiral fo mi itta ha laaɓa ihwanan ala sunu mutaqabilin ko wonde jiitu yumma e baaba eɓe goni aljanna eɓe kuccondiri yo allah wattude maɓɓe wa sall allahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin ceerno habibu a jarama eywa ene wayno yewtere nde timmi kadi en beltima no feewi yo allah yoɓɓe moƴƴere ko haala ɗo e l'islam ko kadi yo allah sowan en ɗum ewa ko fergita hen ko kadi yo allah yaafo en e wayna bani adama ko wiya ko timmani ronkata mo timmani ronkata wadde ko timmani ɗum ɗon noon kala ko neɗɗo waɗi e jumre ko jumre subahanahu wa taala woni jaafoɗo yo yaafo dental ngal kadi ne yaafo ko pour siftodirɗe tan ewa kala ko jiiɗa no jooɗi wonko joƴƴini ɗum ɗon kala ko jiiɗa ena daari wonko darni ɗum ko wonɗo ko foof koko jangue qur'ana no ɓaari qur'ana ne jangue sari no ɓaari ne jangue goɗɗum no ɓaari ina andi ko anduno no fiɓɓi ko fiɓno heddi ko fiɓa fimde ma tinna fimde ma ewa eɗen gandi kadi namgal jogui ko devoir so tawi a namdima so tawi neɗɗo namdimama so heeƴima mbiya mi faami sa famani mbiyami faama so wawi ɓeydande mo famminan ma kono an namdiɗo ala droit wattude débat débat waɗi ko saaha journaliste dorde garni télé walla radio eɗen mbadda débat eɗen ndin kono mo hadrata islamia ɓuuri yimɓe ne ɓeydo hen ɗum ko haalde moƴƴere e wasat jogui ko ɓeyda hen ɓeyda hen kadi yimɓe dokkodirta ko hurumaji dokkodirta ko needi siɓi ko woni ɗo ko ewa yimɓe kala ndeɓe dokkodirani hurumaji ɓe dokkodirani needi alhaali mo ɓe yiyata hay hunde siɓi ɗum ala gofeere ko ceero muɗum tadi wofeere ko ceero muɗum tadi te eɗen gandi dandal ko allah rokkata faamu ko allah famnata julɗo koko julde dottonata ko deftere allah e sunna annabi ade ko ɗo haala noon ko ɗo tan namdoɗa ɗo jabotoɗa amma noon ko susiyata mo joguiɗa e hoore maɗo fiɓi ɗum ɗum ɗon koto fiɓɗa to ko toon wawi lernandema to jam jabtinɗa eyyi inchallahu taala to fiɓɗa to ko toon wawi lernandema siko ɗum Moustapha Gueye so tawi o namdanol affaire laaɓi ɗi o wiyatan yaato o joom daniken ɓe kalanma so namdama lawol o wiyata ko yaata joom lawol lamdama min mi joɗaki ɗo haalde affaire lawol enenne en kalani wonde ewa aqida mo fiɓi o kalɗen ko aqida mo nela sa sallam holli en o mo jangatene qur'an o ko oɗo wonmo kalɗen somo jogui joguiɗo ko jaggi hen ko hen joguiɗo ko haali ko hen ɗum ɗon noon e min yaafo on kanko oɗo ko baɗam ko baɗam min mbaɗa jogui hen droit mbaɗa jogui droit fiide mbaɗa jogui droit wadde hunde fo ko baɗam o haali noon ko fodde faama muye makko kono kam muskil ala ñandede hono ɗum ɗo o dañino ta yewtere o noddino mi ar koɗa ñande hen hay tijani hen koɓe kaali hen ñande hen tigui henen koɓe ala koɓe keddan ɗumen kono noon min garti koye ndeɗɗan kagala men e ndimankoga men e gandal amen min mbawi yeddude min mbawi ɗum ko min dejju min gandi ɓe kalata ko fodde faama muye mabɓe wona ko dental mabɓe fodde faama muye mabɓe ɗum tan eyi e pourtant ko wala hunko siɓi